várnak, csak érkezik, van aki azért van, mert elhiszik, van aki feltámad, aki várja, s van aki egyszerűen születik a világra. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki megmondja, hogy mit szabad, van, aki nem teszi, amit nem szabad. Van, aki nem tudja, hogy nem szabad, s olyan is van, akiről nem értem, hogy miért szabad. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Imádja és elteszi, van aki örökli és felveri, van aki gyűjtöget, van aki megnyeri, van aki hamisítja, s van aki csak felveszi. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki hátulról tör előre, van, aki vár, míg elfogynak előle, van, aki tüntet, és van, aki kitüntet, van, aki feltűnik, s a talapzatra felülhet. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki virággal és tengéden, van, aki rohammal és keményen, van, aki csellel, van, aki csalással, van, aki esküvel, és akad, aki lakással. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki kivetkőzik magából, van, aki levetkőzik magától, van, aki kénytelen, van, aki képtelen, van, akit ösztönhajt, és van, akit az értelem. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki felír, és van, akit leírnak, van, akit meghívnak, és akit behívnak, van, akit fogadnak, s van, aki nem fogad, van, akit felmentenek, s akad, aki ott marad. Ha-ha. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Aki ihletből, van, aki hangokból, van, aki magától, van, aki másoktól, van, aki feljátsza, van, aki szeretné. Van, aki megveti, és akad, aki élvezi. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mi mindenki másképp csinálja. Mi mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.